زړه له وختو پټ ساتلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، زړه له وختو پټ ساتلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا. های های دا څومره نازولې مینا، اوه کورا مات کړه غختلې مینا، های های دا څومره نازولې مینا، اوه کورا مات کړه غختلې مینا، زله وختو پټ ساتلې مینا، اوه کورا مات کړه غختلې مینا، اثر د حسن د جانان بولم، اثر د حسن د جانان بولم، څومره حسینا څومره کولی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، څومره حسینا څومره کولی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، زله وختو پټ ساتلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا. یو چات پټ پټ ژړېدا، یو چات پټ پټ ژړېدا، مینې پل پوکې نیولی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، مینې پل پوکې نیولی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، زړه له وختو پټ ساتلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا. یو عجیب جامې په سر واړو، یو عجیب جامې په سر واړو، نش نش شوا زنګ دلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، نش نش شوا زنګ دلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، زله له وختو پټ ساتلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا. فانی دنیا نه لاس په سر دی زکا، فانی دنیا نه لاس په سر دی زکا، مینا په مینې په هیدلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، مینا په مینې په هیدلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، زله وختو پټ ساتلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا. دلته د وینو او د غوښو بوی دی، دلته د وینو او د غوښو بوی دی، کاری محبوب تا چشندلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، کاری محبوب تا چشندلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، زله له وختو پټ ساتلی مینا، اوه کورا مات کړه غختلی مینا، اوخ کرا ما تکڑا غخت لی مینا یو چاوی سانت دار پسر پیدا کرو یو چاوی سانت دار پسر پیدا کرو چاپ ارنو کی مندلی مینا اوخ کرا ما تکڑا غخت لی مینا چاپورنو کی مندلی مینا اوخ کرا ما تکڑا غخت لی مینا زنل وقتو پٹ سات لی مینا اوخ کرا ما تکڑا غخت لی مینا اوخ کرا ما تکڑا غخت لی مینا دادا دا عقل جہان پورتا دادا دا عقل جہان پورتا دال توحید ٹوکی دلی مینا اوخ کرا ما تکڑا غخت لی مینا دال توحید ٹوکی دلی مینا اوخ کرا ما تکڑا غخت لی مینا زلل وقتو پٹ سات لی مینا اوخ کرا ما تکڑا غخت لی مینا اوخ کرا ما تکڑا غخت لی مینا انس پشعر کراوان غخت لا انس پشعر کراوان غخت لا دزل فقار دزل سپیت سالی مینا اوخ کرا ما تکڑا غخت لی مینا دزل فقار دزل سپیت سالی مینا اوخ کرا ما تکڑا غخت لی مینا زلل وقتو پٹ سات لی